بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Safar mwaka 1439 au tarehe 1 Rabiul Awwal mwaka 1439 katika darasa ya risala مسائل الجاهلية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى اليوم تلقوت مفكية المسألة الثالثة والعشرون الاغترار بالدنيا مسألة يشرن تاتو كتك مسائل الجاهلية كووات وجاهلية ومغريكا ندنيا قال رحمه الله إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عز وجل واتو وجاهلية كتيك فكر زاو wao huona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa wao watoto na mali ni kuwa wao ni watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wakachukulia namna walivyofunguliwa katika dunia ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewatukuza na kuwapenda wao ndio maana akawapa watoto wengi na mali nyingi wa anna Allah la yu'adhibuhum na kuwa haiwezekani Allah subhanahu wa ta'ala kuadhibu wao kwa sababu ikiwa amewakirimu hapa duniani basi ikiwa itakuwepo akhira basi kesho pia atawakirimu kwa sababu wao ni watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haya ni madai yao yakulu Allah subhanahu wa ta'ala waqalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimuadhabin na wakasema sisi tuna mali nyingi zaidi na watoto wala sisi hatutaadhibiwa wa ma nahnu bimu'adhabin qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna akthara an-nasi la ya'lamun mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwa aseme na kuwajibu kuwa hakika Mola wangu, qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir, humkunjulia rizqi na humdhikisha anayemtaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Siku zote hali huwa namna hii, kuwa wengi katika watu hawajui. Na aya kama hizi za kariri sana katika Qur'an, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah walakin aktharahum yajhadun walakin aktharahum la ya'lamun, kama ilivyo hapa. Na bado pia waweza kumpata muislamu atoa hoja wa jambo la batil analolifanya kwa wingi wa watu, bado wazungumza lakini watu wote hao walakin aktharan nasi la ya'lamun, wengi katika watu hawajui. Wala ule wengi si alama ya kuwa ni haki. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, nasi mali yenu wala watoto wenu watakao kukaribisheni kwetu muwe karibu na sisi, isipokuwa aliamini na kutenda mema. Ila kaulihi ta'ala, qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrul raziqin, waambie hakika Mola wangu humkunjulia rizqi anayemtaka katika waja wake na humdhikisha anayemtaka. Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu, na chochote mtakachokitoa yeye atakilipa subhanahu wa ta'ala, wa huwa khayrul raziqin, naye ni mbora wa wanaoruzuku subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فليست كثرة الأموال والأولاد والثروة دليلا على محبة الله للعبد. وينجي ومالي وينجي ووتوتو وينجي ورسل مالي الزناز منادام سي دليلي يكوى الله سبحانه وتعالى أم بيندا, بل إنه قد يعطي الكافر من أجل أن يستدرجه, بل الله سبحانه وتعالى وكتي منجينه ويزا أكمبا كفيري كتك الدنيا إلي كنبوتيا كدوغو كدوغو كتك عذاب. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون, يه جيوه lakini pole pole avutwa katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadithi, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa amma ad-din fala yu'tihi illa man yuhibbu. Katika hadithi nipokelewa na Imam Ahmad al-Hakim, وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله, نتوما صلى الله عليه وسلم عسيما, إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, حقيقة الله سبحانه وتعالى هم بهي الدنيا يلي أنا يمبينا نيلي أسي يمبينا. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa mja katika dunia si alama yoyote mawili, kuwa Allah ampenda au amchukia. Si alama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ampenda yule mja ama amchukia. Kupendwa na kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala itategemea amali ya yule mja. Tizama Qarun, pamoja na uovu aliokuwa nao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimfungulia katika dunia. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwa. Allah alimfungulia katika dunia funguo za khazina zake peke yake, funguo vijana walio na nguvu, kikundi cha vijana lina nguvu, wapata taabu katika kubeba zile funguo, zile ni nyingi. Huyu Qarun katika maneno aliyokuwa akiyasema, asema innama utituhu ala ilmin indi, mimi nastahiki hiki nilichopata kwa sababu nina elimu, ndio maana Allah akanipa hivi alivyonipa. Na elimu, kuna baadhi ya watu waona kila alicho nacho ni kwa nguvu zake mwenyewe amekichuma. Allah subhanahu wa ta'ala sema awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabrihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. Bimaana wapo ambao kabla ya Qarun Allah amewaangamiza, walikuwa na nguvu zaidi na walikuwa na mali zaidi kuliko Qarun. Sasa Qarun yuko hivi, hao waliokuwa na zaidi yake walikuwa na vipi? Lakini Allah akawaangamiza. Sasa hao ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah aliwafungulia katika dunia, na mifano kama hii iko mingi, Allah ameizungumza katika Qur'an. Bali hii dunia si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran sharbata ma. Law kama hii dunia ingelikuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na ubawa mmoja tu wa mbu, basi kafiri asingenyweshwa hata tama la maji, kwa sababu dunia ni ghali. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haifiki uzito wa ubawa mmoja wa mbu. Billah alayk, lau kama mtu leo atakuletea sahani ya chai tu akaijaza mbawa za mbu, akakwambia leo ninakuletea hii ndio ule, utakula? Sasa ikiwa sahani nzima imejaa mbawa za mbu, si chochote hata mbele yako. Hii dunia nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lilmuttaqin. Walau kama sikuchelea watu wote watakufuru, maana watu wakiona hivyo waweza kukufuru. Tungejalia mtu akikufuru tu pale ndio tumfungulia katika dunia, tumpa kila anachokitaka, yani kuonyesha kuwa dunia si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema lau kama sikuwa watu wote watakuwa wageuka tu, wa wengi katika watu watageuka waingie katika kufuru, ingelikuwa kila anayekufuru Allah amfungulia katika dunia. Lakini mwisho watasema ah, kumbe ukikufuru ndio wapata, wacha nikufuru. Maana jamaa wako tayari kuuza hata mama zao kwa ajili ya dunia, wako watu wako tayari kuuza chochote alichonacho kwa ajili ya dunia. Kwa wengi wangeingia katika mambo haya, lakini Allah kwa hikma zake akawa agawanya kwa uadilifu na hikma zake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo si alama ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ampenda mja kwa kuwa amemfungulia katika dunia, kama vile pia si alama kuwa Allah amchukia mja kwa kuwa amemfungulia katika dunia. Tukitizama Suleiman alayhi salatu wassalam, Allah alimfungulia katika dunia, ni mfalme katika wafalme waliopita na ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, na Allah subhanahu wa ta'ala amempa kiasi cha kumfanya mfalme mwingine, kwa lugha ya kisasa tunasema akajiona hana chochote, ni kama mshamba mshamba, sijui inafahamika. Aje mfalme kutoka Saba Yemen kwa Suleiman, aambiwa aingie katika kile chumba cha wageni, ile sebule ya wageni, qila laha tudkhul as-sarh, baraza tu ile ya chini, namna Suleiman alivyoamrisha wale majini waijenge, ikawa yaonekana kana kwamba kuna mawimbi ya pija, kumbe hamna chochote, pale chini ni glasi tu, ukikanyaga hakuna kitu, lakini ukitizama kwa mbali unaona kama mawimbi ya pija. Falamma ra'atuhu hasibathu lujjatan, alipoona na ni mfalme, atakatujue si mtu wa kawaida, kule atokako Hudhud asema wa utiyat min kulli shay, bimaana kila anachokihitaji anacho. Na hivyo hivyo aja kwa Suleiman, anyanyua nguo yake, hasibathu lujjatan wakashafat an saqiha. Suleiman amwambia qala innahu sarhun mumarradun min qawarir, haya si maji haya, ingia tu, usinyanyue nguo yako, hakuna kitu hapo. Wakati huo hakuna teknolojia kama hivi leo ilivyo, na hali ilikuwa namna hii ya Suleiman alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo pia upande wa pili si alama kuwa Allah amchukia yule mja kwa kuwa amemfungulia katika nini, dunia. Sio mizani inaopimwa nayo watu kuwa mja amefunguliwa au amedhikiwa katika dunia yake. Kinachoangaliwa nini? Illa man amana wa amila saliha. Kinachoangaliwa ni iman na amal ya yule mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo muhimu sana lieleweke. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Hii dunia humpa anayempenda na yule asiyempenda. Lakini wa amma ad-din fala yu'tihi illa man yuhibbu. Yahdi Allah li nurihi man yasha. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما ديني الله هم في إسبقوا أنا يمبندا. كيف إكيوا الله أمك جعلين المسلم بس أجوة تياري الله أمك بندا ويبي أكا كتشغوا كتك واتوينجي أما وانا فيتوكو فيتوكو وانا فيابودو akakuelekeza wewe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii ni neema. Falhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Tena bado ukao Muislamu, tena mtu wa sunna, ufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi ujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupenda akakupa neema kama hii. Falhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah. Kuwa katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wafil hadithi al-akhar, law kanati al-dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'udha, ما سقى منها كافرا شربة ما نيت شيء سوما. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله أو على الله، وكذلك صحابته يصيبهم الجوع ويصيبهم الفقر والفاقة، وهم أكرم الخلق على الله بعد النبيين، والكفار يسرحون ويمرحون في النعم من باب الاستدراج لهم. تزاما فنمزوري قمت محمد صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم ديمبورا وذيوم بملي الله سبحانه وتعالى، كذلك ما صحب واكي ديمبورا بعد يمتوم، لكني إلكوا وكيبوا ننجا walikuwa wakipatwa na umaskini na mahitaji yao hawawezi kuyatekeleza. Ukisoma vita vya Ahzab, namna masahaba walivyopata tabu, pamoja na kuwa wao walikuwa wenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka ile njaa iliyowapata mpaka wakawa wafunga mawe katika matumbo yao ili yafinye lile tumbo, manake hulia likiwa na ndaa. Kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuonyesha, ya Rasulullah, njaa imetuzidia mpaka tuweka nini, mawe, tumefunga mawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam awaonyesha yeye amefunga mawili kwa njaa iliyompata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khairu khalqillah, kwa ni hali nzito. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ili wamwige katika subra aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali nyote mwafahamu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, katika kisa cha ule uvumi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataliki wake zake. Umar radhiyallahu anhu akaingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejilaza. Akaamka Umar, akaona athari ya ule mkeka kwenye ubavu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Umar radhiyallahu anhu arda, akalia Umar Khattab radhiyallahu anhu arda. Qala ma yubkika ya Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Umar, kitu gani cha kuuliza ya Umar? Asema Kisra na Kaisar waishi katika neema za kidunia na wao ni kufara, na wewe ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, na walala katika mkeka ambao waathiri mpaka mbavu zako. Qala afi shakkin anta ya ibn al-Khattab, una shaka wewe Umar? Qala la wallahi, أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هرذي ووي واو الله أوبي الدنيا نسيسي الله أتوبي آخرة. كوسيوني حالياكو دوني كتكهي دنيا وكأنزك ونظن باينا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنا حكمة كبوة katika kumweka kila mja ile hali aliyokuwa nayo. Kilichoko ni ushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile alichokupa katika hii dunia. Yatosheleza ukisoma aya, nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya. Kwa hivyo aliyegawanya nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. ابن الوردي رحمة الله عليه سيما اعتبر نحن قسمنا بينهم تجده حقا وبالحق نزل. نمجا أترذية أكيد وقوة أليقوانيني الله سبحانه وتعالى نيي أكونا نهيذ ديو خيري كواكو أكاكوبا na yule mwingine akaona ni kheri yake hivi akampa, na mwingine kwa hikma zake akataka kumwangamiza akampa. Wa hakadha nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Sasa ikiwa anayegawanya ni Allah, wewe una wasiwasi gani? Una wasiwasi kuwa Allah atakudhulumu? La wallah, wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah hadhulumu yoyote. Kwa ikiwa ni al-hakamu al-adl, Allah subhanahu wa ta'ala muadilifu ndiye anayegawanya hii dunia, fardha bima qasama Allahu alayk, ridhia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekugawia katika hii dunia. Kuna watu waishi na dhiki, wallahi wa rabbi, wacha wale ambao ni maskini. Kuna watu Allah amewafungulia katika dunia lakini hawaoni, kwa sababu kila akiamka yeye afikiria fulani ambaye Allah amemfungulia zaidi yake, fulani Allah amemfungulia zaidi yake, yamtia dhiki. Kwa nini fulani ana zaidi kuliko mimi? Mimi sina pesa nyingi bwana, na milioni 500 tu kwenye akaunti yangu. Kuna wengine wampewa bwana, mimi sina kitu. Na wala hutakuwa na kitu, wala hutakuwa na kitu, kwa sababu utajiri si kuwa na wingi wa mali. Utajiri ni moyo wako na roho yako iwe imekinai. Fahamu hilo. Ndio yule mshairi akasema, idha kunta dha qalbin qanu'un fa anta wa maliku ad-dunya sawa'un. Ikiwa una moyo wa kukinai, hakuna tofauti yako wewe na anayemiliki dunia nzima. Bali aweza kuwa mtu Allah amemfungulia, na mfano mdogo tu, wetizama, ukenda sokoni wewe, wale wauzaji mboga wale na wauzaji vitunguu na wauzaji matunda ni watu maskini, watafuta kile kidogo watakachokipata katika biashara zile. Ukampata mtu ambaye ni wa kawaida tu, akifika pale, bei gani hii wauza? Shilingi 50. Aya, shika hii nipe. Hazungumzi zaidi ya hivyo. Kwa nini? Afikiria, huyu maskini mama mwenyewe apata taabu, ankuja hapa afanya biashara yake hii, pengine anachokipata ni shilingi 10, shilingi 20 faida, kuna ubaya gani nikimpa? Mwache. Akaja mwingine mfanyi biashara, ushangae kubwa, shilingi ngapi? 50. Ambia mimi nitakupa 20, kisha angalia mbali. 20 haiwezekani. Mwisho ngapi? Mwisho 30. Ndio nitakupa. 35 ashika. Hivi wewe una ndaa ya shilingi 15 wewe? Si vibaya bwana kubageni, sio? Lakini kuna watu wamepita mipaka. Akienda supermarket kule ambapo ndo kwenye matajiri, wale wenye supermarket ni matajiri, ushamwona mtu akibageni? Mbona jamaa mawaonea wale mamama wa vibeti? Watu hawakinai, roho zetu hazijashiba. Na ukiwa hivyo, maisha yako utaishi wewe kwa manani? Utaishi hata ukafunguliwa katika dunia kiasi gani kuwa hauna raha na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Na ndivyo ilivyo. Hujaona wewe mtu ambaye hali yake ni kawaida, ana wake wanne, ana watoto kama 20, ana hiki na hiki, na iwaishi mpaka mwisho? Kuna baadhi ya watu hutatizika, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Yule mtu ni maskini, lakini akimwona yuona, huyu haiwezekani, huyu ni tajiri. Lakini ni kule kukinai alikonako katika moyo wake kumempelekea mpaka ukimwona waweza kufikiria amiliki anachomiliki. Kwa hivyo masahaba walikuwa namna hiyo, pamoja na kuwa hawana katika dunia kitu kikubwa, lakini hakuna walioishi na raha kama Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Mtume صلى الله عليه وسلم chumba chake akiswali, akitaka kusujudu mpaka amguse maguu mkewe Aisha radhiallahu anha, ili akunje apate nafasi ya kusujudu. Hicho chumba kitakuwa kubwa gani? Leo sisi tuishi katika majumba yaliyo na nafasi kubwa, lakini nyoyo zetu zina dhiki kweli kweli. Watu waliishi wallahi, na kila mmoja wetu afahamu hili, wazee, pengine mtu baba yake mzazi aliishi katika chumba kimoja na watoto wote walalamu ndani, na wote wanzali, wengine chini ya mvungu, wengine huko, na watu walikuwa wakipendana, waishi vizuri na raha. Yalipoanza mavilla na kuta kuzungushwa, jamaa hajui jirani yake nani. Kwisha yale mahaba aliyokuwa katika vyumba vidogo na nyumba za dhiki yalikuwa makubwa mno, na kila nyumba zilivyopanuka na nyoyo za watu zikazidi kwa na nini na dhiki, kwa sababu wale waliishi na kanaa na kukinai ile hali ambayo Allah amewajalia. Lakini leo sisi wengi wetu tumejisahau, yani katika mambo ya kijahiliya, kuwa mtu aona akifunguliwa katika dunia Allah amempenda, lakini akiwa na dhiki katika dunia, basi mimi basi sipendwi mimi. Kwa namna hiyo, kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba walikuwa katika hali kama na kufar, Allah amewafungulia katika neema, lakini ni istidraj, kuwa pole pole awavutia katika adhabu. Fala yustadallu bizaharati dunya ala karamati ahliha inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu asitoe dalili ya pambo la dunia kuwa yule mja ni mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yustadallu bikaramati al-abdi ala Allah idha kana ala amalin salih, sawa'un kana ghaniyan au faqiran. Alama ya utukufu wa mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni amali zake njema anazozifanya, awe ni tajiri awe ni maskini. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haangalii kuwa huyu ni tajiri, huyu ni maskini. Kwa hiyo kinachotizamwa ni amali anazozifanya yule mja. Ni mu'min, ana amali njema, basi ni mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, awe amefunguliwa katika dunia au hakufunguliwa katika dunia. Kwa mizani ni amali njema anazozifanya mja huyo. فهذا هو الكريم على الله سبحانه وتعالى. هو ndiye mkarimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومعايير الناس ان اهل الدنيا واهل الغنى والثروه هم اكرم عند الله عز وجل، وان اهل الفقر واهل الفاقه انما كانوا كذلك لهوانهم على الله. watu wapima kwa mizani hizo, kwa watu wa dunia, wale ambao Allah amewafungulia katika dunia wana uwezo, hawa ndio watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo utaliona kwa ahlul bid'ah. Leo ahlul bid'ah kitu wanachojivunia ni kuwa, angalia vile sisi tuna uwezo, tuna uwezo mkubwa mno, mpaka wakija wale jamaa zao, vile vituko wanavyofanya vya ajabu sana, na israfu inayofanywa ni ya ajabu sana, kuonyesha watu kuwa sisi tunayo dunia. Na mtaona na wako wengi wazungumza, ndio ukaona leo akizungumza tajiri ambaye Allah amemfungulia katika dunia na si mwema, atuzungumzii wale wema, huyu si mwema, atasikilizwa. Akikosea watasema hukufahamu ankusudia nini, ankusudia lile. Na akizungumza maskini ambaye ni mwema, azungumza jambo la haki la kweli, wakuta watu wasema yule kwa sababu hana kitu ataka anyamazishwe, apewe kitu anyamazishwe, ndio maana iwazungumza nyam mjue nyinyi kwa kuwa hana katika dunia. Na ndivyo ilivyo leo, kutawale watu wa haki ikiwa hawana kitu watu waona si chochote hao, kama walivyo watu wa jahiliya. Na wale watu wa batil kwa kuwa wanacho basi watakuwa ni watu wa haki hata kama wanachokifanya ni batil. Hizi ni mizani za watu wasioifahamu hii dunia. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun, wako katika ghafla kutoifahamu akhira. Na hiyo tupeleka katika masala ya 24, zuhduhum fil haqqi idha kana alayhi ad-du'afa, huipa mgongo haqqi ikiwa ile haqqi yafuatwa au ipo na watu madhaifu hawana katika dunia. Qala rahimahullah, tarku ad-dukhul fil haqqi idha sabaqahum ilayhi ad-du'afa takabburan wa anafatan, فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. قال الشيخ الفوزان حفظه الله, أهل الجاهلية يرفضون الحق إذا كان عليه الضعفاء من الناس. واتوا جاهلية ولكوا وكيكتا حقي وسباب حقي إمتنغليوا na kufuatwa na watu madhaifu, bimaana maskini hawana katika dunia. Walihadha qalu, kwa sababu hiyo wakasema, ahaulai manna Allahu alayhim min bainina, yani Allah amekosa watu mpaka awaneemeshe wale na uongofu juu yetu sisi? Haiwezekani. Wana kibri, haiwezekani kuwa Allah amewaneemesha wale maskini sisi akatuacha. Na lau kama ingelikuwa ni khairi tungelikuwa sisi ndio tuko mbele pale. Yaani laysu aula bil jannati minna, nahnu aqdamu minhum wa ashrafu minhum, haula'i dhu'afa ma lahum qima wala miqdar fil mujtama'. Sema hawawi aula wale kwa pepo kuliko sisi. Sisi tumetangulia, sisi ni watukufu, wale ni madhaifu, hawana cheo chochote. Hawana kima yoyote katika mujtama. Vipi watakuwa wale wako katika haki? Haya si ndio wanaoyazungumza baadhi ya watu wa batili. Kuwa ikiwa ni haki basi wale wana nini kwani wale? Ushaona wakizungumza kwenye radio? Ushaona kwenye TV? Hujaona? Basi ndio atakuwa kwenye haki wale. Mbinu kongwe hizi hizi tu. Mbinu kongwe zile za zamani zile za kurekodi kusikiliza. Anayetaka haki ataipata haki pale ilipo. Lakini ukamwona mtu adharau kwa misingi hayo. Wa qad radda Allahu alayhim biqawli, Allah akawafanyia radd awa watu na kuambia, alaysa Allahu bi'alama bishakirin, hakuwa Allah ni mwenye kuwajua wanaoshukuru? Alikuwa yowajua nyinyi hamna shukrani, ndio hakuwapa nyinyi, akawapa wale ambao Allah yowajua watamshukuru. Fallahu jalla wa ala la yu'ti hadha ad-din illa liman ahabba, Allah subhanahu wa ta'ala hampi hii dini isipokuwa yule anayempenda. Elewa hilo, Allah hampi hii dini isipokuwa yule anayempenda. Amma dunya fayu'tiha liman yasha'u min ahbabihi wa min a'da'ihi, ama dunya humpa anayemtaka katika vipenzi vyake na katika maadui zake. Akawafungulia katika dunya, aweza kuwa ni kipenzi chake kama Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhum na wengineo katika masahaba ambao Allah aliwafungulia katika dunia, wakaitumia ile dunia kwa ajili ya akhira. Yawezekana. Na huenda Allah akawafungulia dunia maadui zake, na nyote haya mwayaona hata leo. Wangapi katika kufar ambao Allah amewafungulia katika dunia? Kwa hivyo hiyo sio nini? Sio mizan inayopima kuwa mtu yuko katika haki ama katika batil. Kinachoangaliwa ni amali ya yule anayezungumziwa. Amal. Illa man amana wa amila saliha faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Mtakomea hapo inshaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah an yuthabbitana wa iyyakum 'ala al-haqqi hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. نسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.